Balik sa puso ng pagsamba, itayari sa iyo, para lamang sa iyo, Jesus. Patawad Diyos sa nagawang kasalanan, itayari sa iyo, para lamang sa iyo, Jesus. Bumabalik sa puso ng pagsamba, itayari sa iyo, para lamang sa iyo, Jesus. Patawad Diyos sa nagawang kasalanan, itayari sa iyo, para lamang sa iyo, Jesus.